اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو مانگنے کا مستون طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو دعا کا ادب سکھایا. دعا کے چند آداب ہیں. کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو آپ وضو کریں, فاحسن وضوء, اچھا وضو کریں. وضو کرنے کے بعد دو رکعتیں پڑھیں. دو رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں. دعا کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں. دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات, پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, کیونکہ جس دعا میں درود نہیں ہوتا وہ دعا آسمان تک جاتی نہیں ہے, وہ دعا آسمان تک جاتی نہیں ہے. تیسری بات یقین کر کے دعا کیجئے. چوتھی بات الحاح کے ساتھ دعا کیجئے. الحاح کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھے آج یہ عطا کر دے. یقین کر کے اور سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرو. یہ ادب ہے دعا کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے لیے دعا کرتے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی بات یہ بتائی ہے, دل کو حاضر کر کے دعا کیا جائے. ان اللہ لا یقبل من قلب غافل لاہن, ایسے دل سے اللہ دعا قبول نہیں کرتے جو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دائیں بھی دیکھ رہا ہے اور بائیں بھی دیکھ رہا ہے, یا اس کی غفلت اور بے پرواہی کی اتنی بات ہے, ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے, وہ دعا تو نہیں کر رہا. پھر دعا تو یہ ہے کہ انسان منہمک ہو کے یکسوئی کے ساتھ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو اس طرح اگر انسان اللہ سے التجا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.